ويقول الصفحاء عن قريب کہیں گے بے وقوف لوگ. یہاں سے شبوں کا جواب ہے. سیقول الصفحاء شبو ہے رسالت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کہتے تھے کہ یہ پہلے انبیاء کا مخالف ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں, اور ابھی آپ نے پڑھا پیچھے کہ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط. ایک طرف تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر مانتے ہیں, اور دوسری طرف اتنا مخالف نبیوں کا, اتنا انبیاء کا مخالف کہ ان کا قبلہ بھی بدل دیا. سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, اور اس نے بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا. تو خلاصہ اعتراض یہ تھا کہ ایک طرف دعویٰ کرتا ہے بڑا متبع ہوں تمام انبیاء کا اور ان کو ماننے والا ہوں, اور عمل اس کا دیکھو کہ توبہ اتنا بڑا مخالف کہ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور سب انبیاء کے مقابل ان کے مخالف بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. اتنا بڑا مخالف ہوتا ہے نا, پراپاگنڈا مہم آج بھی ایسے چلتی ہے, اور پراپاگنڈا کے لیے بس لفاظی چاہیے. یہودیوں نے بھی بڑا پراپاگنڈا کیا کہ جس طرح ہر کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں, یہ فلانے نہیں. انہوں نے کہا دیکھو جی, نبیوں کا مخالف سارے انبیاء اکابرین, وہ جہاں قبلہ بیت المقدس تھا ان کا, اور یہ آیا ہے سارا قبلہ چھوڑ کر نیا قبلہ بنا دیا. یہ تو اللہ نے جواب دیا اس کا, سیقول الصفحاء سے یہ کہنے والے نریک چبل اور بے وقوف ہیں, جن کے اعتراض کی طرف توجہ بھی نہ فرمائیں. اب مختصر سی تحویل قبلہ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے, بخاری شریف کی حدیث ہے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا, اور بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی, اور 17 یا 16 یہ 17 یا 16 کا فرق اس لیے ہے کہ آپ نے ہجرت کی تھی ربیع الاول کے درمیان, اور تحویل قبلہ ہوا رجب میں. اب بعض حضرات نے قصر کا لحاظ کیا تو انہوں نے 17 مہینے ذکر کیے, اس لحاظ سے وہ 17 مہینے بنتے ہیں اگر قصر کا اعتبار کیا جائے, اور اگر قصر کا اعتبار نہ کیا جائے تو 16 مہینے بنتے ہیں. اس لیے حدیث میں لفظ آ رہے ہیں 16 یا 17 مہینے. جو اشکال ہوتا ہے کہ راوی کو شک ہے, یا کیا مسئلہ, راوی کو شک نہیں ہے, ہجرت ربیع الاول میں ہوئی اور رجب میں تحویل قبلہ ہوا, تو ظاہر بات ہے ربیع الاول کا بھی کچھ حصہ گزر چکا تھا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے, اور رجب کا بھی کچھ حصہ گزر چکا تھا جب کہ قبلہ تبدیل ہوا. تو قصر قصر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ قصر کا اعتبار کیا 17 مہینے, نہیں کیا 16 مہینے. خیر اتنی مدت تک. اس کے بعد حکم آ گیا تحویل قبلہ کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں تھے. آج بھی وہ مسجد قبلہ تین موجود ہے جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے. تو اس مسجد میں ہم گئے, اس مسجد میں دونوں پیر پہ قبلے بنے, بیت المقدس والا قبلہ بھی ہے اور کعبۃ اللہ محرابیں دو ہیں, ایک محراب ہے بیت المقدس کی طرف اور دوسری محراب ہے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں مدینہ منورہ سے مکہ کعبۃ اللہ سیدھا جنوب کی جانب ہے, سیدھا جنوب شہر سے, اور بیت المقدس شمال شہر پہ ہے, سیدھا شمال شہر پہ ہے. وہاں پر بڑا عجیب, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, وہاں پر جا کر جب دیکھا, ایک تو کتابوں میں سنا سنایا ہوتا ہے نا, اس طرح استحضار بھی ہوتا تو پڑھاتے بھی رہے, لیکن وہاں جب دیکھا تو سب سے پہلا اشکال یہ آیا کہ پہلے ایسے ہم موٹا سا جواب دے کر بات ٹال دیتے تھے کہ ٹھیک ہے, وہاں اشکال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا شمال کی طرح منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے, اور جو ہی تحویل کا حکم ہوا تو آپ سیدھے جنوب کی طرف پھرے. اب اشکال یہ ہے کہ مقتدی بھی آگے آگے, امام پیچھے مقتدی آگے, اور مقتدیوں کی اگر سفر بنائے عورتوں مردوں بچوں کی تو پھر اور اشکال بڑھ جاتا ہے کہ یہ تحویل کی صورت کیا ہوگی. تو پہلے ہم نے اس کی تحقیق کبھی نہیں کی تھی, بس اتنا کہتے کہ اتنی بات آگے کتابوں میں پڑھا تھا, جس چیز میں کوئی جھگڑا رگڑا نہ ہو جب تک اشکال نہ ہو تو وہ چیز ذہن میں بیٹھتی نہیں, اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر آپ اس لیے ہم مذاہب بیان کر دیتے ہیں, اگر آپ کو ویسے جتنا زور سے صوفی بن کے پڑھایا جائے آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی, جہاں پتہ چلتا ہے نا کہ جہاں بھی کوئی جھگڑا ہے وہ بات صحیح ذہن میں بیٹھتی ہے. اشکال بھر وہاں یہ اشکال پیش آیا, کیوں ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دو تین میرے ساتھ مولوی تھے, انہوں نے فوراً کہا, بڑے فکرے مولوی تھے, انہوں نے کہا جی زیادہ کے بعد میں پہلے ہمیں تحویل قبلہ سمجھاؤ, ہم کئی دفعہ جہاں آئے ہمیں نہیں سمجھ آیا. تو کس طرح ہوا آپ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جنوب کدھر ہے, پہلے اتفاق کر لو پھر میں مسئلہ سمجھا کر. مغرب کدھر ہے, مغرب ادھر موزہ کرتے ہو نماز میں, اور پہلا سلام کدھر کرتے ہو, دوسرا پھر جنوب ادھر ہے. اچھا کیونکہ پہلا سلام دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے, دوسرا بائیں سائڈ, ادھر جنوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. اب ادھر وہ مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں, بس ادھر منہ کر دیں, اب ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہو وہ کھڑے, مقتدی بھی پیچھے. اچھا وہ سپے مردوں کی پیچھے, زنانیوں کی بچوں کی, یہ نماز ہو رہی ہے. اب تحویل ہوئی تو ادھر منہ کرے, اب مقتدیوں کی طرف ہو گیا نا, مقتدی مقتدیوں کا منہ ادھر, اب مقتدی بھی ادھر کر لے تو امام پیچھے مقتدی آگے, اور عورتیں آگے مرد پیچھے, ساری سفے بھی بدل گئی امام. تو میں نے کہا یہ اشکال تب آپ کو آ رہا ہے, اشکال تب آ رہا ہے کہ آپ اپنی نماز پہ قیاس کر رہے ہیں, اپنے نماز پہ, یہ 16-17 مہینے گزرے تھے نماز کے, اور وہ 16-17 مہینے والی نماز میں چلنا بھی منافی صلات نہیں تھا. وہاں 16-17 مہینے والی نماز جو تھی اس میں چلنا پھرنا آنا جانا سب جائز تھا, وہ ذوالجلالین کا واقعہ بھی آیا ہے, اس میں گپ شپ بھی ہوتی رہی, ستون کے ساتھ بھی دیکھ لگائی اور قبلہ سے بھی پھر گئے, سب کچھ ہوا لیکن نماز ٹوٹی نہیں. بعد میں دو سجدے کیے اور نماز پوری ہے سجدہ صاف کیا. یہ اشکال تب ہوتا ہے کہ ہم اپنے والی نماز سمجھیں. یہ نماز تھی 16-17 مہینے والی نماز. اس نماز میں بہت ساری رکتیں تھیں کیونکہ نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے, وہاں سے مقتدیوں سے آگے آگے, اور جو عورتیں تھیں وہ پیچھے چلی گئی. اور یہ کوئی منافی اطلاعات نہیں, سب یہ تعبیر بنتی ہے, سب پہ اپنی ترتیب پر بن گئی. یہ نہیں کیسے خطیب بیان کرتے ہیں اور آدمی آنکھیں بند کے سوچ لیتا ہے اسی طرح ہوا ہوگا, آگے کبھی نہیں سوچا. بہرحال وہ مسجد قبلہ ہے, اس میں حکم ہو گیا قبلہ تبدیل ہونے کا. اللہ سب کو جلدی لے جائے گا, وہاں پر مواحدین کو جانا چاہیے اور صحیح ایمان تازہ ہوتا ہے, صحیح ایمان دلتا ہے. کعبہ کے جب چکر ہوتے ہیں نا تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ چکر بتا رہے ہیں کہ انسان کی ساری تگو تو ہونی توحید پر جائے. مرکز توحید کے چکر اس بات پر دلالت کر رہے ہیں. خیر بہرحال قبلہ تبدیل ہو گیا, اس پر دوسری تقریر ہے بعض علماء کی. وہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ دو مرتبہ ہوا. مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا, اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس بنا. پھر 16-17 مہینے کے بعد کیا بنا؟ کعبہ. کعبہ تعبیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ دو مرتبہ ہوئی. بات کر کے خیال ہے, لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن آپ رکن جمانی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. حجر اور رکن جمانی کے درمیان, اگر حجر اور رکن جمانی کے درمیان والی جگہ پہ آدمی کھڑا ہو, کعبہ بھی سامنے ہوتا ہے اور بیت المقدس کی بھی سمت بھی بنتی ہے. تو آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں رکن جمانی اور حجر اسود کے درمیان, اور وہ جگہ ہے ہی ایسی کہ دونوں قبلے سیدھ میں ہوتے ہیں. تو محسوس نہیں ہوا کہ آپ کا قبلہ کیا ہے کیونکہ دونوں قبلے سامنے تھے. جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب کعبہ رہ گیا جنوب کی طرف اور بیت المقدس چلا گیا شمال کی طرف. اب کعبہ کو پیٹھ, بیت المقدس کو رخ, اور بیت المقدس کو رخ تو کعبہ کو پیٹھ. تو آپ نے اب وہاں پر یہ مسئلہ کھل گیا کہ آپ کا اصل قبلہ ہے بیت المقدس, کعبہ جو ہے اصل قبلہ نہیں. سمجھ گئے ہو میری بات؟ یہ تو کتنے قول ہو گئے؟ دو. تین نہیں ہوئے, کتنے قول ہو گئے؟ دو. کہ تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہے یا تحویل قبلہ دو مرتبہ ہے. بعض نے کہا ایک مرتبہ, بعض نے کہا دو مرتبہ. جو ایک مرتبہ کہتے ہیں ان کی تعبیر میں نے بیان کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کعبہ میں بھی کعبہ قبلہ نہیں تھا, قبلہ قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن کھڑے ایسی جگہ پہ ہوتے کہ جو دونوں قبلے سامنے ہو جاتے. بس یہ ایک بات یہ ختم ہو گئی. دوسرا مسئلہ ہے الفاظ قرآنی سمجھو. سیقول لوگ, یہ جو سین ہے اس پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے تحویل قبلہ سے پہلے نازل ہوئی, تحویل قبلہ سے پہلے نازل ہوئی. یہ تو پھر تو یقول اپنے معنی میں. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت تحویل قبلہ سے بعد میں نازل ہوئی. تحویل قبلہ پہلے ہو گیا, آیت بعد میں نازل ہوئی. جو حضرات کہتے ہیں کہ آیت بعد میں نازل ہوئی کفال وغیرہ, تو اب ان پر اشکال ہوگا سیاقولوں کا کیا معنی ہے. آیت بعد بعدت تحویل کی ہے تو سیاقولوں کا کیا معنی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ماد مضارع ماضی کے معنی میں ہے اور سین للتاکید، سین تاکید کے لیے ہے، اور مضارع یقول کالا کے معنی میں ہے. انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی اور تحویل قبلہ بعد میں ہوا. سیقول مضارع کے معنی میں ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کا وہ اعجازی خبر ہے، خبر غیب، اخبار غیب کے قبیلہ سے ہے. مستقبل میں جو ایک چیز پیش آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے اطلاع دے دی کہ میرے پیغمبر جب قبلہ بدلے گا نا تو بے وقوف قسم کے لوگ یوں جو اعتراض کریں گے. یہ مستقبل کی خبر تھی، اور پھر اس کے مطابق واقع ہونا یہ آپ کی برہان نبوت بھی ہے، اور صداقت القرآن کے کلام اللہ ہونے کی صداقت کی دلیل بھی ہے اخبار غیبیہ ہونے کی وجہ سے. سیقولو السفہاء، جہاں سفہاء سے مراد ہیں علماء. سفہاء سے مراد کیا ہیں؟ علماء. بخاری شریف میں ہے ہم الیہود، وہ یہودی علماء وہ مراد ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہیں منافقین، بعض نے کہا مراد ہیں دونوں، لیکن بخاری شریف کی بات اس لحاظ سے راجے ہے کہ اصل معترض یہودی تھے، اور تکلیف بھی کس کو تھی؟ یہودیوں کو. اور جو منافقین تھے وہ صرف بتبا ان یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، اور اصل مخالف اس مسئلہ میں اور پراپاگنڈا باز وہ یہودی تھے، اور تکلیف انہیں تھی کہ بیت المقدس چھوڑ کے کعبۃ اللہ ان کے قبلے میں بھی مخالف ہے، تو تکلیف بھی ہوئی اور پراپاگنڈا. آج بھی یہودی تیز ہے، چند ہو کر بھی تیز ہے، تو اس وقت تو اور تیز تھے. سیقول السفہاء، معلوم ہوتا ہے علماء سو کو بے وقوف احمق گدھا کہنا یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے. اس کو اگر اخلاق کے خلاف سمجھے گا تو قرآنی تعلیم بھی پھر خلاف اخلاق ہے. ہیں دیکھنا، جب ان مولویوں کا تعبیر بھی کیا گیا بے وقوف کہہ کر، آج کا مبلغ ہے یہ کوئی اخلاق ہے؟ ہاں قرآن ہے. سیقول السفہاء، بے وقوف کہیں گے، من الناس لوگوں سے، ما بلاہم عن قبلتہم. یہاں پر دوسری بات یہ ذرا سمجھو کہ اللہ رب العزت جہاں چار علتیں بیان کریں گے تعویل قبلہ کی، کتنی علل؟ چار. بین السطور دیکھتے آنا، چار علتیں ہوں گی، دو علتیں اجمالی، دو علتیں تفصیلی. یہ اب ذرا دیکھنا، ما بلاہم، ما موصولہ ہے، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، صحابہ کو، نبی کریم علیہ السلام کو، عن قبلتہم، اپنے قبلہ سے، التی کانو علیہا، وہ قبلہ تھے جس قبلہ پر، التی کانو علیہا، وہ قبلہ تھے جس قبلہ پر، جس قبلہ پر تھے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا. اور انہوں نے ساجے اعتراض بھی کیا کہ یہ تو خود متحیر اور سرگردان ہے، کبھی کہیں کی طرف منہ کرتا ہے، کبھی کہیں کی طرف، جسے ابھی تک قبلہ نہیں معلوم ہو رہا، وہ لوگوں کی نجات کا دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں جنت کا دائی ہوں اور جہنم سے بچانے والا ہوں، میرا مذہب ٹھیک ہے، پھر کبھی قبلہ بھی نہیں مل رہا. قول فرما دیجئے، نیچے لکھا ہوگا، جلدی ذرا پڑھو گے جواب، اور علت بھی لکھا ہے اوپر، قول کے اوپر کیا لکھا ہے؟ شابہ جلدی بولو. قل للہ المشرق والمغرب، پہلا جواب ہے حاکمانہ، بادشاہوں والا، یہ سمجھا چکا ہوں. تم کون ہو پوچھنے والے؟ فرما دیجئے ہو کون تم پوچھنے والے؟ مشرق مغرب اللہ ہی کا ہے, جس سمت چاہے وہ آرڈر دے دے. تم کون ہو سوال کرنے والے؟ یادی میں یشا, کسی کو اعتراض کا حق نہیں, رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے. الا صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف, یعنی بلا علت طلب کیے احکام شرعی کو ماننا, بلا علت طلب کیے احکام شرعیہ کو ماننا. بکزالے کا, اسی طرح یہ جو کزالے کا ہے, اس کزالے کا کے بزرگوں نے دو معنی کیے, ویسے تین کیے ہیں, دو معنی مشہور ہیں. کزالے کا کاف تشبیہ کا, اگر کاف تشبیہ کا بنائیں تو معنی یہ ہوگا کزالے کا, جس طرح تمہیں قبلہ سب قبلوں سے افضل دیا, اسی طرح تمہیں جماعت بھی سب جماعتوں سے افضل بنایا. کزالے کا جعلناکم, اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسطا, امت وسطا. وسط کے تین معنی ہیں, وسط کا معنی خیارہ, وسط کا معنی عدلہ, اور وسط کا معنی معتدلہ. کتنے معنی آ رہے ہیں؟ تین. خیار وسط, خیر الامور اوسطہا, پڑھتے رہتے ہیں, وسط الشیء خیارہ, کسی چیز کا وسط اور درمیان اس کا افضل حصہ ہوتا ہے. تو یہاں پر افضل کے معنی میں ہے, جس طرح کنتم خیر امہ آیا ہے, اسی طرح جہاں پر وسط سے مراد بھی خیر اور افضل الامم, افضل امت ہے. ایک نمبر دو, یہ وسطا, وسطا اس خیار کو عدل لازم ہے, خیریت بغیر عدل کے نہیں پائی جاتی, اس لیے مفسرین نے یہاں معنی لیا ہے عدلہ, وسطا عدلہ, عادل. اور خطاب بالخصوص اصل خطاب صحابہ کو ہے, اسی سے تمام محدثین نے اس آیت سے ضابطہ نکالا ہے, اصول حدیث کی کتب میں سب میں موجود ہے کہ الصحابۃ کلہم, سب صحابہ عادل ہیں. پچھلے سال بڑی لمبی بات ہوئی تھی عدالت صحابہ پر, اور جو کوئی اگر بیٹھا ہو تو بہت لمبے ہم چلے تھے, اللہ کے فضل سے لمبے چلے تھے. اس سال پتہ نہیں کوئی اور مضمون آئے گا عظمت صحابہ کے عنوان سے. تو عدالت صحابہ کی پوری بات ہوئی تھی, تو الصحابہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. ایک تو عدالت بھی ثابت ہو گئی, اور کیا تیسرا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ معتدلہ. معتدلہ کی ابھی تقریر کرتا ہوں, صرف یہ ہے کہ ذرا توجہ فرما کے پہلے الفاظ حل کر لو. وسطا, امت وسطا, تو کاف میں نے کیا بنایا؟ تشبیہ کا. اور مشبہ بھی کیا ذکر کیا؟ جیسے تم کو قبلہ افضل دیا, اسی طرح تمہیں امت بھی افضل بنایا, اسی طرح تمہیں امت بھی افضل بنایا. یہ تشبیہ والا معنی ہے. اور دوسرا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں کاف جو ہے یہ کمالیہ ہے, کاف لے بیان الکمال, آپ کے پاس یہی لکھا ہے بیان کمال. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے, یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں امت عادل بنایا, عادلہ معتدلہ افضل خیار الامم خیر الامم, تمہیں یہ اوصاف دینا اور تمہیں یہ خوبیوں سے نوازنا, یہ میرے ہی کمال ہے, کسی اور کا کمال نہیں ہے. اگر یہ معنی ہو تو کاف لے بیان الکمال. بعض نے کہا ہے کہ یہ کاف تالی لیا ہے, تمہیں قبلہ افضل اس لیے دیا کہ تمہیں امت افضل پیدا کیا, اور تمہیں افضل قبلہ اس لیے دیا کہ, اس کی وجہ یہ ہے کاف تالی لیا جو بنے گا, تمہیں افضل قبلہ اس لیے دیا کہ تمہیں افضل الامم پیدا کیا. جب امت افضل الامم تھی تو قبلہ جو تھا وہ بھی قبلہ اعظم, بڑا قبلہ اشرف قبلہ اور اعلیٰ قبلہ اس امت کے مناسب تھا, تو اس صورت میں اس کعب کا معنی کیا ہے کہ بزرگوں دوستو تعلیل والا, ہاں بولتے رہو کہیں دو نہ بچ جائیں. کذالک جعلناکم امتا وسطا یہ لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو تم گواہ اوپر لوگوں کے, ویکون الرسول اور ہو رسول علیکم اوپر تمہارے شہیدن بیان کرنے والا. وما جعلنا القبلۃ اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کو, التی کنت علیہا التی کنت, اگر التی سے مراد بیت المقدس ہو تو کنتا کا معنی کرنا ہے جس پر تو تھا, اور اگر کعبۃ اللہ ہو تو معنی کرتا ہے جس پر تو اب ہے. الا لنعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کریں, من یتبع الرسول کون تابع داری کرتا ہے رسول کی, ممن اس آدمی سے, ینقلب جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل, بان کانت لکبیرتن اور ان کانت یہ پیچھے جہاں پر وما جعلنا لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے علت ثانی اور اوپر لکھا ہے جواب حکیمانہ, دوسری علت تعبیل قبلہ کی. کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قبلہ اس لیے بدلا تاکہ کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے. پیغمبر کے سامنے خوش آمدیوں کا ٹولہ بھی بیٹھتا ہے اور مخلصین کا بھی, پیغمبر کریم کو اندازہ ہو جائے کہ پکا کون ہے کچا کون ہے, کچے پکے کی تمیز کرانے کے لیے ہم نے قبلہ تبدیل کیا. دیکھو یہ جواب حکیمانہ ہے, پہلے حاکمانہ تھا للہ المشرق تم کون ہو پوچھنے والے, اب آگیا حکیمانہ اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. اس کی حکم میں سے ایک حکمت یہ تھی اور اسی کو ہم علت بولتے ہیں. جال نل قبلہ تھا ہو گیا, آگے بَإِن کانت اس کے نیچے لکھے علت ثالث تیسری وجہ قبلہ کیوں بدلا, تیسری وجہ بَإِن کانت لَکَبِیرَتَن یہ اگرچہ یہ اگرچہ یہ بات جو تھی کیا تعبیل قبلہ لَکَبِیرَتَن بڑی مشکل تھی, اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر اوپر ان کے جن کو ہدایت دی اللہ نے, وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو, ان اللہ بے شک اللہ بالناس سے سات لوگوں کے, لرؤوف الرحیم البتہ بڑی نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں تک ذرا سمجھو بات, جعلناکم امتن میں نے کہا کتنے معنی ہیں تین, افضل الامم اس کی تقریر آگے کریں گے, کنتم خیر امت پر جان کرتے, دوسرا عدل عادل امت اس صورت میں اصل مخاطبین صحابہ ہیں, الصحابۃ کلہم عدول کا قانون اس پر بھی بات عظمت صحابہ میں, تیسرا معنی وہ تھوڑا سا سمجھ لو اس کے عنوان کہ امت سے مراد ہے معتدل امت, معتدل امت یعنی معتدل امت کا کیا معنی, معتدل بین الافراط و تفریط, معتدل بین الافراط و تفریط, وسط بین الافراط و تفریط, دنیا میں جتنے مسالک ہیں جتنے مذاہب ہیں جتنے ادیان ہیں یا جتنے اس وقت تھے اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس امت کو اللہ رب العزت نے جس دین پر قائم کیا اس دین کا نام رکھا صراط مستقیم, اور اس کا بھی ایک معنی چاہیے امت کا نام رکھا امت وسط, تو اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس وقت کے مثلا مذاہب کا جائزہ لے لو, یہودیت تھی عیسائیت تھی اور عرب کے امی تھے یہ حضرات تھے بڑے بڑے, اب ان میں عقیدہ ہو تب بھی افراد تفرید تھا, عبادتیں تھیں تب بھی افراد تفرید تھا، معاملات تھے تب بھی افراد تفرید تھا، معیشت تھی تب بھی افراد تفرید تھا، سیاست تھی تب بھی افراد تفرید تھا. ان سارے شعبوں میں افراد کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھانا، تفرید کا معنی ہوتا ہے حد سے کم کرنا. مثلا عقائد کو لے لو تو یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے، انبیاء کو قتل کرتے، اہل اللہ کو مارتے، بے ادبی کرتے، اور ادھر تھے نصرانی تو نصرانی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے، بی بی مریم کی پکار کر رہے تھے. تو اب آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آ کر اعلان کیا عبداللہ و رسولہ. یہ ہے بسط عقائد کے اعتبار سے، اعتدال فی العقائد، البسط فی العقائد عقیدے کے اعتبار سے وسط اور بین. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ گالیاں دیتے تھے. اور یہ کیا ہے؟ الہ مان رہے تھے. آپ نے کیا صحیح مقام کا تعین کیا، اس امت نے کیا عقیدہ رکھا، عبداللہ بھی تے رسولہ بھی، توہین بھی نہیں تے شرک بھی نہیں، دونوں بین الافراد و تفریق. اسی طریقہ سے اور معاملات دیکھ لو، عبادات دیکھ لو، معاملات دیکھ لو. یہودیوں میں بد عملی تھی، یہودی بڑے بد عمل تھے اور بے عمل تھے، اور عیسائی میں رہبانیت تھی، ان میں رہبانیت اتنی، پوری امت بن حیث الامت ایسی رہبانیت میں چلی گئی جو شریعت کے مقصود سے ہٹ کر تھی، اور یہود ایسی بد عملی کی روش پہ چلے گئے جو اعتدال کے مزاج سے ہٹ کر تھی. اور یہ امت بحثیت مجموعی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، امت کی ایک جماعت ہمیشہ وسط رہے گی اور صحیح العقیدہ رہے گی. اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ آج اکثریت خراب ہو گئی ہے، تو کیونکہ آپ نے فرمایا لا تزال طائفہ، ایک ٹولہ ہوگا چھوٹا سا، طائفہ کتنے زیادہ لمبی جوڑی جماعت نہیں، طائفہ ہوگا، طوائف بھی نہیں، طائفہ ایک ٹولہ ہوگا حق پر، ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، وہاں تک امر اللہ تک، قیامت تک نہیں، امر اللہ تک. یہ جو خطیب دعائیں مانگتے اللہ اس مدرسے کو قیامت تک آباد رکھے، اس کا دوسرا معنی ہے قیامت اللہ کرے آئی نہیں، کیونکہ اگر ایک بھی اللہ والا ہو تو قیامت آ جائے گی نہیں. تو پھر یہ دعا کرنا قیامت تک مدرسہ آباد رہے تو مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں قیامت آئی نہیں. دعا تو خیر اچھی کرتے ہیں، اللہ ہماری جماعت کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، مطلب ہے قیامت آئی نہیں. ہماری جماعت کا ایک فرد بھی زندہ ہوا نا تو قیامت نہیں آتی. لا تقوم الساعة حتى یقال فی الارض اے لا الہ الا اللہ، ایک بھی ہوا قیامت نہیں آئے گی. یہ خطیبوں کو بھی بتا دینا کہ ایسی دعا نہ کیا کرو، خطیب دعا کرتے ہیں اللہ کرے قیامت نہ آئے، تم قیامت تک آباد رہو جی. یہ عجیب عجیب دعائیں، قیامت آئے گی لا تقوم الساعة الا علی اشرار الخلق، ایک بھی نہیں رہے گا نا، اور دوسرا بھائی قیامت تک تو تمہاری جماعت سلامت رہے، یعنی اشرار خلق کا حصہ یہ بنے. قیامت آئے گی اشرار پر، کوئی ایک بھی اللہ والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیا تکرار کا پروگرام ہے یا سپیڈ کا؟ ہاں بولتے رہو. خیر بہرحال یہ مسئلہ، تو اسی طرح عبادات کا، اسی طرح معاملات ہیں، معاملات میں بھی، حقوق العباد میں بھی عیسائی ان میں بہت چھٹی تھی، کھلی چھٹی تھی، حتیٰ کہ حالت حیض میں عورت سے بتی کرنا بھی جائز تھا، کوئی پرہیز نہیں تھا. اور یہودی حالت حیض میں عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، بالکل پلیت ہو گئی، روٹی کو ہاتھ لایا روٹی پلیت، اور پانی کو ہاتھ لایا پانی پلیت. تو یہ افراط و تفریط تھا، یہ مثال دے رہا ہوں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں افراط و تفریط تھا، لیکن اس امت میں، امت کا جو مذہب، معاملات ہیں، حقوق العباد، اس میں بھی اعتدال ہے. اسی طرح معیشت تھی، اسی طرح سیاست تھی. الغرض جس رنگ کو بھی آپ دیکھیں گے تو امت محمدیہ یہ معتدل امت ہے، اور جو پہلی امتیں تھیں یا اب مذاہب موجود ہیں کسی میں افراط ہوگا اور کسی میں تفریط ہوگی. اور آج کے موجودہ فرقوں میں اشاعت التوحید یہ معتدل جماعت ہے، باقی کوئی افراط کا شکار ہوگا کوئی تفریط کا. ایک وہ پارٹی اٹھی ہے جس نے نبی کو خدا بنا دیا اور اللہ والی صفتیں الوہیت کے خواص پیغمبر میں مانے، یہ بہت ساری جماعتیں وہ ہیں. کوئی ما فوق الاسباب علیم مان رہا ہے، کوئی ما فوق الاسباب سمیع مان رہا ہے، اور کوئی ما فوق الاسباب قدیر مان رہا ہے. یہ اللہ کی صفات اور خواص نبی علیہ السلام کے اندر مانے. اور ایک مقابلہ میں وہ پارٹی اٹھی جس نے پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے والی مانی، پرویزی اور عثمانیے اور اس طرح کے بےمان. وہ کہتے ہیں نبی کی بات حجت ہی نہیں، نبی انسان ہے، انسان کی بات حجت نہیں ہے، اس لیے نبی کا کام ہے ڈاکیا خط پہنچایا گیا، نبی کا بس اتنا کام ہوتا ہے. تو پہلے فرقے بھی کافر بن گئے غالی، دوسرے بھی. ہم نے کہا کہ پیغمبر عبداللہ ہے، الوہیت کی کوئی صفت نبی میں نہیں، نہ سما والی، نہ علم والی، نہ قدرت والی، کوئی صفت نبی میں الوہیت والی نہیں. اور ہیں عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں میں سب سے اونچے بندے ہیں، بندوں میں سب سے. عبدیت کے سارے کمالات کا مجموعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی کس ہے مختصر، یہ تعبیر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، یہ تعبیر بھی آپ کی عظمت کے بیان کا حق پورا نہیں ہوتا اس سے بھی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے ہر لحاظ سے افضل ہیں اور افضل الخلق علی الاطلاق ہیں. چلو بہرحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شرعی دلیل ہے، حجت ہے، جو آپ کے فرمان قطعی کا منکر ہے، جو آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکلے وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے. ہم الہ بھی نہیں مانتے اور ڈاکیہ بھی نہیں مانتے، تو اب ہماری جماعت کس کے پہ کھڑی ہے؟ اعتدال پہ. معلوم ہوتا ہے کہ یہی امت وسطی کا اس دور میں وسطی. اور نمبر دو، بعض لوگ وہ ہیں قرآن پاک کے معاملہ میں، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ تین فرقے ہیں، روافض کا فرقہ، انہوں نے صاف لکھا اصول کافی میں کہ قرآن نہیں سمجھ آتا مگر قائم زمان کو، امام کو، اماموں کے سوا قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور وہ امام 12 ہیں. انہوں نے عدد ذرا غلط رکھا ہے، انہوں نے سمجھا قیامت آ جائے گی اتنے تک، لیکن قیامت لیٹ ہو گئی تو ایک امام ان کو چھپانا پڑ گیا. وہ امام اب غار میں بیٹھا ہے، نہ قیامت کا قرب آئے نہ وہ امام باہر ہے. بہرحال وہ امام کو بھی بیچارے کو ایسے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ آتا الا بالقیم الا بالقائم، امام کے ساتھ 12 امام ہیں، ایک امام بھاگ گیا ہے اور اصلی قرآن بھی اسی کے پاس ہے. آپ کے پاس جو ہے یہ متغیر معاذ اللہ بدلا ہوگا ان کے نزدیک. تو بہرحال یہ، تو اس کے آگے چلے بریلے. بریلوں نے کہا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہی نہیں، قرآن آیا ختموں کے لیے، 11ویں اور 40ویں ان کے لیے آیا. لہذا شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا، بریلوی یا مشرق مولویوں نے فتویٰ دیا یہ مرتد ہو گیا، اس نے خدا رسول کے راز آؤٹ کر دیے. قرآن تو راز والی کتاب ہے، یہ تو قرآن سمجھنے والی کتاب ہے ہی نہیں. شاہ صاحب عرب بھاگ گئے تھے، جسی فتوے سے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے، جہاں ملے قتل کر دو. شاہ عبد القادر پہ بھی فتویٰ لگایا. خیر یہ طبقہ. اس کے بعد آج کل کے للہڑ، یہ للہڑ پارٹی، انہوں نے بھی یہی مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن اس کو سمجھ آتا ہے جس کو 14 علوم آتی ہو. 14 علم، جب تک 14 علوم نہ آئیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اور اس لیے تم پڑھا کرو قال رسول اللہ، حدیث اور یہ آپ کو میں بتا دوں نخبت الفکر کے حاشیے پر بھی ہے اور ملا علی قاری کی شرح میں کہ حدیث کے لیے 65 علوم کی ضرورت ہے, قرآن کے لیے 14 اور حدیث کے لیے. اس لیے کہتے ہیں قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم حدیث بیان کریں گے, 14 علوم نہیں آتے 65 آتے ہیں. اچھا یہ اصل میں وہی شیعوں والا نظریہ ہے, امام کو قرآن سمجھ آتا ہے, بریلویوں کے پیروں کو آتا ہے, گدی نشینوں کو, مرشد کامل کو. مرشد کامل کے بغیر قرآن سمجھنا گمراہی ہے. اور آگے للڑ پارٹی ان کے آتا ہے 14 علوم والا. اچھا ان سے اگر آپ پوچھیں ایسا بندہ ہے آپ کے پاس, ہم 14 علوم نہیں صرف 2-3 کے امتحان لے لیں ان سے, جی کوئی بڑے سے بڑا پیش کر دو ہم اس کا امتحان لے لیں, چلو ایک علم کا کوئی ماہر ہو اسے ہم امتحان لیتے ہیں, پوچھتے ہیں چند باتیں, بتا دے جس علم کا فخر ہے, نحو صرف منطق معانی اور بیان بدیع, کوئی علم ہے, فلسفی ہے, منطقی ہے, کوئی آخر اتنا ماہر کوئی ایک تو پیش کر دو. جب تمہارے پاس ایک بھی انشاءاللہ نہیں نکلے گا, ایک بھی نہیں نکلے گا اتنا ماہر, اور شرط کتنی کی لگائی, 14 کی. اب 14 علوم ایک کسی کو نہیں آتا, 14 نہ آئیں گے نہ وہ قرآن کے قریب آئے گا. انہوں نے بھی کوئی چھٹی کیا راستہ دوسرا اختیار کیا, تعبیر بھائی قرآن سمجھ نہیں آتا. یہ اچھا یہ آگے, اور مزے کی بات ہے یہ سمجھا کے نا طالب علموں کو قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن مشکل کتاب ہے, اور پھر پڑھیں گے خود لا تقولوا لمن یقتل, بھائی قرآن جب سمجھ نہیں آتا کیوں پڑھ رہے ہو, قرآن تو سمجھ آنے والی کتاب ہی نہیں اور خود پڑھ رہے ہیں, یہ عجیب ہے. یہ قول ملتا ہے مشرکین مکہ کے قول سے, قلوبنا فی اکنہ, وہ بھی کہتے تھے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا, اور ہم باتیں لا نفقہ کثیرا مما تقول, بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ اسی جنس سے, تو ایک پارٹی وہ ہے جو قرآن کو بالکل معطل سمجھتی ہے ہدایت کے اعتبار سے, اور وہ سمجھتی ہے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. دوسری طرف سے پرویزی ہے, قادیانی ہے, اور سر سید احمد خان ہے, نیچری ہے, یہ سارا ٹبر جو ہے یہ کہتا ہے قرآن جو ہے وہ جس طرح ہمارے ذہن میں آئے گا, ہمارا ڈھکوسلا اور عقل لگے گا, اس طرح قرآن کی تفسیر کرنی ہے, جو اصل اصول ہے اس کو نہیں چھوڑتے. تو وہ اپنی عقلی ڈھکوسلوں سے من مانی کر کے تفسیر نہیں تحریف کر کے وہ قرآن کا معنی مفہوم بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. اور اشاعت التوحید والے یہ کہتے ہیں جو امت کے مسلمہ قوانین ہیں, تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث بے اقوال صحابہ بے اقوال تابعین, یہ اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جہاں پر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کو 2-3 مفسرین کے حوالے بتا دیتے ہیں, اور اسی لیے کہ ہماری اپنی بات نہیں. تو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے جو علوم دقیقہ ہیں اور مفاہیم ثانوی وہ مفاہیم علماء کا کام ہے, اور باقی اس کے لیے علم چاہیے, لیکن جو قرآن کا موضوع ہے مسئلہ سمجھانا تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں, والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, تو قرآن سے مسئلہ سمجھنا قرآن آئی جٹوں کو سمجھانے کے لیے, اور مسئلہ ایمان قرآن سے سمجھ آ جاتا ہے جہاں پر بھی اعتدال ہے. نمبر 3 توحید کے معاملہ میں بھی دو پارٹیاں, کئی دو نظریے, ایک نظریہ بہت سارے فرقوں کا کہ توحید جو ہے توحید اس کی اہمیت ہی نہیں, ابو جال والی توحید ہے وہاں تک, اور ابو جال کی توحید تو آپ سمجھتے ہیں ابو جال والی توحید, اور 2.5 درجے تک کھڑے ہیں صرف, اور 1.5 درجہ اسی طرح مشرک ہے, اور کئی 4 درجے. تو بہرحال کچھ وہ ہیں جنہوں نے توحید کا مطلب یہ سمجھا ہے مقربین کی توحید, عثمانیوں کی توحید دیکھو یا ان کے ساتھ ملتے جلتے. وہ کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو کافر کہو, توحید یہ ہے کہ شاد علی اللہ کو کافر کہو, توحید یہ ہے کہ حضرت گنگوئی کو کافر کہو, یہ توحید ہے. یہ توحید کے عنوان پر توحید اور اس طرح کی تکفیر یہ اس میں ملوث ہے, تو اشاعت التوحید درمیان میں کھڑی ہے. یہ اسی طرح معتدل ہے. ہم کہتے ہیں توحید نبیوں والی بیان کرو, انبیاء والی, اکابر کا احترام کرو, لیکن اکابر کو محفوظ بھی نہ مانو معصوم بھی نہ مانو. ان کا احترام کرنا حق ہے, وہ محفوظ بھی نہیں معصوم بھی نہیں. بس نہ پوجو معبود بھی نہ مانو. آج کل لوگوں نے معبود بھی بنا رکھا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم والی بات. بہرحال اسی طرح میں نے چند مثالیں دے دی. پورا مسئلہ بدعت کا مسئلہ لے لو, ادھر بریلے ہر سال ایک نیا دین بنا کے اوپر کہتے ہیں بدعت حسنہ, وہ یوں گئے. اور ادھر غیر مقلدوں نے یہ ہر سال ایک نہ ایک سنت کا انکار کر کے ان کی تحقیق بڑھ جاتی ہے غیر مقلد والے حدیثوں کی. اور ہم کہتے ہیں نہیں, جو دین نبی اور نبی کے صحابہ کا تھا وہ دین ہے, اور بدعت اس کے بعد کی ہے. صحابہ کا عمل بدعت ہو سکتا نہیں, صحابہ کا عمل فعل قول بدعت نہیں. غیر مقلد کہتے ہیں بدعت ہے, وہ ہر سال دین چینج کرتے ہیں غیر مقلد بھی, اور غیر مقلد کے ہر مولوی کا مذہب چینج ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو بریلے یہ ہر سال ایک چپر لگا کے اوپر کہتے ہیں بدعت حسنہ, ان کی بدعت صحیح بنتی کوئی نہیں, قیامت تک نہیں بنے گی. جو کھڑا ہو جائے دین بڑھائی جاتا ہے بدعت حسنہ. ہم کہتے ہیں نہیں, کلو قولن و فعلن صحابہ نے جو کیا سر آنکھوں پہ وہ سنت ہے, وہ بدعت نہیں, وہ ہدایت ہے, وہ گمراہی نہیں. اور جو صحابہ نے نہیں کیا اس کو کوئی دین سمجھے گا, کوئی بڑا بزرگ یا چھوٹا, وہ بدعتی ہوگا, اور وہ اس بدعت سے ہم بری ہیں. یہ بھی کیا ہے اعتدال. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں, آگے آپ عنوان آپ کے پاس آ چکا ہے. اللہ کے فضل سے امت محمدیہ یہ معتدل ہے بقیہ مذاہب کے مقابلہ میں, اور طائفہ منصورہ آل حق اشاعت التوحید و سنہ یہ معتدل ہے فرقہ کے زالہ اور فرقہ کے بدعیہ کے مقابلہ میں, کیونکہ یہی وارث اصل امت محمدیہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ ہو تم گواہ اوپر لوگوں کے, شہداء کا معنی کر لو بیان کرنے والے, تاکہ ہو تم بیان کرنے والے اوپر لوگوں کے, اور ہو رسول تم پر بیان کرنے والا, تم لوگوں پر بیان کرنے والے. تائید ذرا سمجھنے پہلے معنی سمجھو, شہید اور شہداء کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ بیان کرنے والا. اس پر ماخذ فام سلف تو ہے شاہ عبد القادر اور جامع البیان, جامع البیان میں بھی یہی معنی ہے. اور اس مقام پہ نہیں, دوسرے مقام پہ شہید کا معنی اس نے بیان کرنے والا کیا شاہد کا, اور شاہ عبد القادر نے بھی حق بیان کرنے والا. اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ, میں انشاءاللہ سیاق قرآن سے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ بزرگوں نے یہ معنی کیوں کیا ہے. یہاں پر پہلا معنی کیا کیا تھا؟ امت وسطا کا افضل خیر الامم, یہ معنی. وہاں پر کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بال وتنہون عن المنکر, جہاں پر بھی یہی ہوگا لتکونوا شہداء علی الناس, گویا کسی کی وہ تفسیر ہے تامرون بالمعروف شہداء علی الناس, تم لوگوں پر حق بیان کرنے والے ہو, اور رسول تم پر حق بیان کرنے والا ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ رسول پاک تمہیں مسئلہ بتلاتا ہے اور تم لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہو, تو خیریت کی بنیاد یہی بیان حق ہے. جس طرح کنتم خیر امہ میں خیریت کی بنیاد بیان حق کے تو تعبیر وہاں تامرون سے ہے یا شہدا سے ہے. اس آیت کا اور اس آیت کا مطلب ایک ہی ٹھہرا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ پنڈی والے حضرت صاحب سے یہی نقل کرتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہی معنی لیتے تھے شاہ عبد القادر کا, اور جامع البیان کے حوالے سے یہی معنی کرتے, اور تائید میں نے آپ کو پیش کر دی ہے. سو تو نہیں گئے؟ سمجھ آ گئی یا پھر کہوں؟ یہ سمجھ آ گئی, پھر بولو نا, آگے چلو. اور دوسرا معنی, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں کے نگران بنو, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نگران ہو. یا صلہ علی آ گیا اس مقام پہ. بعض مفسرین نے یہ اس کا بھی خیال کیا ہے کہ شہداء کا صلہ علی شہید کا, تو شہداء کا صلہ علی بتا رہا ہے نگرانی والے معنی کو. متضمن ہے, تم لوگوں کے نگران بنو, رسول تم پر نگران ہو. کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کو خطاب ہے, فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام تمہاری تربیت اپنی نگرانی میں کرے, جیسے آپ نے اپنی نگرانی میں صحابہ کی تربیت کی ہے, اپنی نگرانی میں تربیت کرے, اور تم لوگوں کی آگے اسی طرح تربیت کرو. اس طرح آپ نے فرمایا ہے فل یبلغ الشاہد الغائب, پہنچا دے جو موجود ہے, جو موجود نہیں اس کو. تو بہرحال معنی یہ بنے گا کہ تم لوگوں کے نگہبان و نگران تربیت میں, اور پیغمبر تمہارا نگران و نگہبان تربیت میں. تمہارا پیغمبر تعلیم و تربیت ٹریننگ کرا رہا ہے, اور تم نے یہ ٹریننگ لوگوں کی کرانی ہے. یہ معنی بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے. دو معنی. تیسرا معنی, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ ہو تم گواہ اوپر لوگوں کے, تم لوگوں پر گواہ بنو, پیغمبر تم پر گواہ ہو. یہ گواہی والا معنی. یہ جو معنی, اس پر بریلے آگے ریا کہ پتہ لگا نا, یکون الرسول علیکم شہیدا. اور ساتھ پھر پڑھتے ہیں سورے لگا کے, تو سونے آ جے نا بے کالا ہا الائے شہیدا. سارا حلوہ جہاں آدم کرتی, پیغمبر شہید تے شاہد, پتہ چلا شاید شہید کا معنی حاضر ناظر, شاید شہید کا معنی گواہ, اور گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. سگرا کبرا ملا کے نتیجہ نکال لیا یہ. لیکن جہاں پر بریلویوں پر تعجب ہے, افسوس ہے, جہاں ان کا کوئی دال غلطی نہیں ہے, ادھر ادھر اگر مقام پڑھیں تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے جی انابے کا آلہ ہا الائے شہیدا پر, لیکن جہاں پر قرآن نے دستی پکڑ لی ہے کہتے ہیں مان لیا جی, آپ مانا کر رہے ہیں, یکون الرسول علیکم شہیدا, سونیا تو ان پر حاضر ناظر. آگے پھر کے پیچھے لتکونوا, سونیو تم سارے لوگوں پر حاضر ناظر, سونا تم پہ حاضر ناظر, تے تم سونے سب پہ حاضر ناظر. پھر رسول زیادہ حاضر ناظر بنے گا یا نبی پاک علیہ السلام؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو دیکھو, لتکونوا امت, تم جو ہو شہداء علی الناس, سب لوگوں پہ حاضر ناظر. تے رسول یکون الرسول علیکم شہیدا, رسول صرف تم پہ حاضر ناظر. پھر معنی یہ بنے گا بریلویوں والا معنی کہ رسول اس امت پہ حاضر ناظر, اور یہ امت پچھلی سب امتوں پہ حاضر ناظر. اب بتاؤ رسول حاضر ناظر والے وقت میں زیادہ ہے یا امت؟ امت بڑھ گئی. اب تھوڑا سا یہی ٹھہر جاؤ, آپ کو بہترین تحفہ دے دوں, امت بڑھ گئی. مفتی عامل جہاز صاحب نے فتویٰ دیا ہے کسی وقت میں بھی کسی امتی کو نبی سے زیادہ جاننے والا کافر ہے, کسی بس میں بھی کسی امتی کو نبی سے زیادہ جاننے والا کافر ہے. تو اس معنی پر سارے بریلوی مولوی کافر ہیں. یہ فتویٰ میرا ہے یا مفتی صاحب کا؟ یہ عظیم الامت کا فتویٰ ہے اور احمد رضا نے بھی لکھا ہے. وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے جو عدو کے سینہ میں غار ہے. احمد رضا خان کہتا ہے وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے جو عدو کے سینہ میں غار ہے, لیکن یہ فتویٰ بھی آر پار ہے اور سارے بریلویوں کے لیے جہنم کی سرکار ہے. ہاں بھائی دیکھو, اور جواب دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. 100 سنار کی ایک لوہار کی. ہم کہتے ہیں تم اپنا معنی کر لو, چلو اسی کو ہم لے لیتی ہیں. شاید شہید کا معنی حاضر ناظر, تو رسول حاضر ناظر اس امت پر, یہ امت حاضر ناظر سب امتوں پر. تو جو اس معنی کرے, مفتی صاحب فرماتے ہیں حضرت مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب علیہ ما علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے امتی کو کسی بات میں بڑھانے والا بھی کیا بنے گا؟ کافر. تو اگر بریلویوں کو یہ بارے میں ہے مانا, ہم تو مان لیں گے. بریلویوں سے پوچھ لو بھائی تمہیں بارے میں ہے سے یہ مانا, تو کر لو, مہربانی کرو, تمہیں ہم کافر بنا کے دوسری توجہ بعد میں کریں گے, اور بنا کے بھی نہیں بتلا کے. چلو خیر بھائی, گواہ, گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں فقہ میں, حضوری میں. میں کہتا ہوں یہ فقی شہید نہیں, یہ قرآنی شہید ہے. یہ اصطلاح فقہ نہیں, یہ قرآنی اصطلاح کا شہید ہے. اصطلاح قرآن پاک میں گواہ کے لیے موجود ہونا ثابت کرو. بات فقہ کی ہم چلا رہے ہیں یا قرآن کی؟ تو جہاں قرآن کی اصطلاح معتبر ہوگی نا, یہاں فقہ والی کیسے؟ مولانا سرفراز صاحب کو بھی یہ غلطی لگی, وہ صرف فقہی کتابوں کے حوالے دینے شروع ہو گئے. جو فقہ میں شہادت دو قسم پر ہے, موجودگی یا اطلاع, خبر, خبر پہنچ جائے. خدا کے بندے یہاں فقہی گواہ ہے ہی نہیں, یہاں شہید یا شاہد قرآنی ہے. اس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں دیکھیں گے. ہر اہل فن کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. اہل فقہ اور اہل قضاء, ان کا شہید یا شاہد یا گواہ کا مفہوم اور ہے, اور قرآن مقدس کی اپنی اصطلاح ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے اہل ناف کی اصطلاح, اس کے بارے میں اور ہوتی ہے. منطق کی اصطلاح اور ہوتی ہے, اور کوئی لفظ سرفیوں کے پاس آئے تو اس کی اصطلاح اور ہوتی ہے. کم از کم صرف لفظ صحیح کو ہی دیکھ لو. صحیح کا ایک ہی معنی ہے, سرفی اور معنی کرتے ہیں, نابی اور معنی کرتے ہیں. اسی طرح کوئی لفظ بھی ہے, ہر اہل فن اپنی اصطلاح کے مطابق اس کی بات کرتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں یہ کون سا شہید ہے؟ قرآنی شاہد شہید, اور قرآنی شاہد شہید کے بارے میں گواہ کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ گواہ تب ہو سکتا ہے کہ موقع پہ موجود ہو, یہ تحریف قرآن ہے. کیوں؟ ہم دکھا دیتے ہیں قرآن سے. بشاہد شاہد من آلہا, موقع پر موجود تھا. شاہد شاہد من آلہا نہیں, شاہد شاہد من بنی اسرائیل موقع پر موجود تھا. شاہد شاہد من, اچھا, فاکتبنا مع الشاہدین, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں گواہوں سے لکھ دے. موقع کے گواہوں پہ کس موقع پہ موجود تھے؟ تو وہاں معنی اور ہے. اصطلاح قرآن پاک میں شاہد شہید کے پانچ معنی آتے ہیں, پانچ معنی مختلف جگہ پہ. تو یہ دعویٰ کرنا کہ گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے, قرآن پاک نے قطعاً یہ ضرورت نہیں ذکر کی. یہ تحریف فی القرآن اور یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی ہے. نمبر دو, مان لے شاہد شہید گواہ, گواہ کا معنی موقع پر موجود, تو اس علاوہ تسلیم میں کفر ثابت کر چکا ہوں, اور اب صحیح توجیہ کر رہا ہوں, بریلوی والی ہو چکی ہے, گواہ والا معنی بھی مان لے تو اب کب تک گواہی ہوگی, کس کس چیز کی گواہی ہوگی؟ مشہود بھی ہی مذکور نہیں, کس چیز کی گواہی ہوگی؟ کیا میں کہہ رہا ہوں, یکون الرسول علیکم, رسول تم پر گواہ ہے کس چیز کا؟ یہ مذکور نہیں, کس چیز کا گواہ؟ تو یہ حدیث میں آ گیا, تفسیر القرآن بالحدیث, یہی چیز تھی حضرت ابو سعید خدری کی حدیث, آگے چل کے بیان کریں گے. صرف یہاں اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ قومیں لائی جائیں گی, امتیں امتیں انکار کر دیں گی کہ ما جا انا من نذیر, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت نوح کی قوم ہوگی مثلا, تو وہ حضرت نوح کہیں گے یا اللہ میں نے 950 سال ان کو سمجھایا, یہ کہتے نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے گواہ پیش کر, تو حضرت نوح پیش کریں گے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجھے کہیں گے یا اللہ یہ تو تھے ہی نہیں ماں, وہی عقیدہ بریلویوں والا. گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے, صدیاں بعد میں آئے تو امت کہے گی ہم نے قرآن پڑھا اور وہاں نوح کی تبلیغ پڑھی, واقعی انہوں نے تبلیغ کی تھی. یہ امت گواہی دے گی, یہ معنی حدیث میں آتا ہے شہداء علی الناس, اور رسول پاک آ کر ان کی اس گواہی کی تعدیل اور تزکیہ کریں گے. اس لحاظ میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہوں گے, معدل ہوں گے. یہاں گواہ بمعنی معدل, معدل کا معنی مزکی, مزکی کا معنی شہادت علی شہادت, اس شہادت, شہادت علی شہادت غلط کہا میں نے, شہادت کا تزکیہ اور تعدیل کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے یہ گواہی بالکل ٹھیک دے رہی ہے, یہ تعدیل اور تزکیہ فرمائیں گے. یہ بھی بالکل واضح بات ہے. بہرحال کتنے معنی ہو گئے جی 200 بزرگوں؟ چار توجیہات آ گئی, اب بس آیت حل ہو گئی, باقی رہ گیا مسئلہ حاضر ناظر, وہ آگے جا کے آئے گا اپنے مقام پہ, یا مسئلہ ہم نہیں ذکر کرتے. وما جعلنا القبلۃ التی, ہو گیا, اور نہیں کیا ہم نے قبلۃ التی, جال حق میں ہے مفتی صاحب کا فتویٰ. مفتی صاحب کے اکثر کفریات دو کتابوں میں ہیں, نور العرفان ہے یا جال حق ہے, سارا مواد یہاں پڑھے. اچھا کوئی پرچی نہ آئے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم, دوسرا اشکال ہے یہاں لنعلم پر کہ تاکہ ہم معلوم کریں, اس کا لفظی معنی تو یہی ہے تاکہ ہم معلوم کریں. لنعلم من یتبع الرسول, کون تابے داری کرتا ہے رسول کی. فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عالم بالجزیات نہیں ہے, فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے. عام میں بھی کئی خطرناک لوگ بیٹھے ہوں گے, خیر فلسفہ بے سر پھرے, ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الکلیات ہے, عالم الجزیات نہیں. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حوادث کے وقوع سے پہلے حوادث کا علم نہیں رکھتا, جب کوئی حادثہ واقع ہو جاتا ہے اللہ کو تب پتہ چلتا ہے, اور وقوع حوادث سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا. یہ جو وہ مونچھوں والا علامہ, جو صرف مونچھوں والا علامہ تھا ڈاکٹر صاحب, اس کی تمہارے مولوی اس وقت تک تقریر نہیں ختم کرتے جب تک شیر سور نہ سنائے. تو وہ جو ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر کا بھی بعض کتابوں میں یہ نظریہ لکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے بعض کتابوں میں, وہ بھی فلسفہ سے متاثر ہے. اور یہ اگر عقیدہ تھا تو پھر خیر نہیں, عقیدہ یہی تھا تو یہ کفریہ عقیدہ ہے, سری کفریہ. لیکن کتابیں ڈاکٹر اقبال کی, ان کے اندر یہ نظریہ موجود ہے. سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے؟ آج کل تو ایک مقدس شخصیت سمجھے جاتے ہیں نا بھائی, یہ بھی تقریباً امام بخاری کے ساتھ کے بزرگ تھے. تو اب جب یہ پھنس جاتے تو کہتے ہیں ان کی مولوی پتہ نہیں کیا تعبیر کرتے ہیں, ان کی داڑھی تھی لیکن نظر نہیں آتی. اور جو دوسرے بے دین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین, دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے. یہ علامہ صاحب نے, یہ علامہ صاحب کی بکواس ہے اگر فرمایا ہے تو, کیونکہ داڑھی ہے واجب یا کم از کم سنت موقعہ, تو سنت موقعہ میں دین نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ منہ منوں کی دلیل ہے, سر ڈاکٹر تر سر پروفیسر ڈاکٹر ماسٹر, یہ سارا جھگڑے ہی تر تر کا ہے. یہ سارے ماسٹر تے سر سر تے تر سر یہ سارے کوئی کرتے. خیر کہتے ہیں داڑھی نظر نہیں آتی تھی. اچھا کوئی رنگ ایسا تھا نظر نہیں آتی تھی. اور کبھی کہ داڑھی میں اسلام نہیں. بہرحال شاعری اچھی ہے بزرگوں کی, شاعری اسلام کی ترجمانی ہے, لیکن جو شکل و صورت ہے جس طرح خود فرمایا ہے نا, خود مزداق ہے کہ وضا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں جہود. یہ صحیح کہا ہے انہوں نے, نقشہ صحیح کھینچا ہے. تو یہ جو تبر ہے آج بھی موجود ہے فلاسفہ اور یہ نظریہ کتب میں پہلے بھی تھا, انہوں نے اس قسم کی آیتیں پیش کی ہیں, الا لنعلم تاکہ ہم جانیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آگے پکا کون رہے گا, تو اللہ نے یہ جاننے کے لیے قبلہ تبدیل کیا کہ کچا کون ہے پکا کون ہے. یہ اس لیے یاد رکھو یہ کفریہ نظریہ ہے. اگر کسی کا معاذ اللہ یہ نظریہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوتے, وقوع حوادث سے پہلے حوادث کا علم نہیں ہے, تو وہ آدمی زندیق ہے اور مسلمان نہیں ہے. تمہارا ہی میرا خیال ہے عقیدہ کوئی اللہ ملا لگ رہا ہے. السکوت فی بارز البیان بیان الا لنعلم من یتا, تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اس کے معنی ہیں دو, لنعلم کا ایک معنی سمجھا رہا ہوں, ایک آگے جا کے سمجھاؤں گا, اس پہ زور لگتا ہے, میں تھکا ہوا ہوں. ایک معنی آسان معنی کہ علم کو تمیز لازم ہے, علم کو تمیز لازم ہے. کسی چیز کا علم ہو تو اس کی تمجید بھی ہو جاتی ہے, تو تمجید جو ہے علم کے لیے لازم ہے. تو یہاں علم کا موضوعہ معنی نہیں ہے بل علم کا لازم معنی ہے. اور اصول تفسیر میں میں پڑھا چکا ہوں کہ یہ بھی قرآن پاک میں کسی لفظ کا کبھی موضوعہ معنی ہوتا ہے کبھی لازم معنی. تو یہاں پر کیا ہے؟ تفسیر باللازم, تفسیر باللازم یہ ہوگی لنعلم لنميز. اور یہ تفسیر بھی لازم پہلے بھی پڑھی ہے, ان اللہ لا يستحجی اللہ يستحجی, یہ وہی ہے, اسی قبیلہ سے ہے کہ علم کا ایک مبدا ہے اور ایک علم کا کیا ہے انتہا, وہ کیا ہے تمجید. یہاں تمجید والا معنی مراد ہے نہ کہ جاننے والا معنی مراد ہے. آسان تعبیر یہ ہے کہ لفظ علم کا ہے مراد تمجید ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی پوچھے علاقہ کیا ہے تو لازم ملزوم کا, علاقہ کیا ہے لازم ملزوم کا, تاکہ شناخت کرائیں ہم من یتبع الرسول تمجید واضح کر دیں. اس لیے بعض علماء نے مانا کیا تاکہ ظاہر کر دیں ہم, وہ بھی تمجید کا ترجمہ ہے, ظاہر کر دیں شناخت کروا دیں تمجید کر دیں, ایک ہی معنی ہے. دوسرا علم ظہور, بعض تفسیروں میں لکھا ہے لنعلم تاکہ ہم جانے, یعنی علم ظہور, علم ظہور کے ذریعے جانے. ایک ہے حقیقتا علم, ایک ہے علم ظہور. مثلا ایک معمار اور مستری ہے, وہ ایک نقشہ بناتا ہے, نقشہ بنا کے بلڈنگ کا. اب تک بلڈنگ اس کے ذہن میں تو ہے لیکن نفس الامر میں موجود کوئی نہیں, وہاں موجود نہیں لیکن اس کے ذہن میں ہے. ابھی تک کوئی علم ظہور نہیں ہوا. اب اس جو نقشہ ذہن میں ہے وہی نقشہ زمین پہ جب بن جائے گا, بلڈنگ بن جائے گی, تو اس کو کہیں گے علم ظہور. جو چیز ذہن میں تھی پہلے چھپی ہوئی وہی چیز نفس الامر میں موجود ہو گئی. تو مطلب یہ نکلا کہ علم حقیقی یہ صفت ہے باطنی, اور یہ قائم بالذات ہے, اور جو علم ظہور ہے وہ وجود خارجی ہے, وجود ذہنی اور وجود خارجی. اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ فلانا فلانا بے ایمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا, اور جب تک وہ نکلے نہیں تھے ابھی تک علم تھا لیکن علم ظہور نہیں, کیونکہ علم ظہور کا تعلق ہے وجود خارجی کے ساتھ, ابھی تک ان کا وجود خارجی نکلنے بھاگنے والا نہیں تھا. اور جب وہ اس فعل کے مرتکب ہوئے واقعی لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں علم ظہور ہو گیا, یعنی نفس الامر میں ان کا یہ کھوٹا ہونا واضح ہو گیا اور پایا گیا, واضح پہلے بھی تھا, وجود خارجی کے اعتبار سے وہ علم ظہور کہہ دیتے ہیں. بہرحال دیکھو الا لینا علما, اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور بات ماننی یہ دین میں سے ہے, اور نہ ماننے والا بے دین ہے. اللہ نے بھی امتحان بھی رکھا ہے, یتبع الرسول, یہ نہیں فرمایا جو میری بات مانتا ہے, نہیں, یتبع کون, رسول کی تابع داری کرتا ہے, یتبع الرسول, اور رسول کی اتباع تب بھی ضروری ہے کہ حجت ہو یا حجت نہ ہو, رسول کی بات حجت ہو تو اتباع بن بنتی ہے, اور اگر رسول کی حیثیت ہی داخیے والی ہے, باذ اللہ ان کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں, تو پھر اتباع رسول کی فرضیت کا کیا مانا, فرضیت تب بھی ہو سکتی ہے کہ اتباع رسول اپنا حدیث رسول اور سنت رسول اسوہ رسول حجت ہو. یتبع الرسول ممن, اس آدمی سے کہ پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل, جہاں پر مفسرین نے لکھا کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے, بلال عین والے کچھ نہیں جو لفظ لکھے, پتہ نہیں خطرہ پڑتے پیچھے پیچھے رہے گی, بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. یاد رکھو ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا. کیا کہہ رہا, مرتد نہیں ہوا, ہو سکتا ہی نہیں. صبح کا سبق یاد ہے, شروع سے صحابی مرتد ہو سکتا ہی یہ قطعی فیصلہ ہے. پھر یہ کون سے مرتد ہونے والے, اس کی توجیہ کر سکتے ہیں. پہلی تو سند ہی کوئی نہیں, ایسے بزرگوں سے سنا ہے بس لکھ دیا. تو اگر کوئی ہوں بھی صحیح, یہ وہ لوگ تھے جو نیم مسلم تھے, نیم مسلم جنہوں نے دین ابھی تک سمجھا ہی نہیں تھا. کئی عام میں بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں ابھی تک بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا, ایسے بیٹھے ہوں گے. اب مسئلہ تو تب ہے کہ مسئلہ سمجھ آ جائے, مسلمان تو تب ہوگا کہ مسئلہ سمجھ آئے اور پھر مان لے. اور یہ جو کچے کچے ہیں انہیں مسئلے میں ہی شک ہے, جس کو مسئلے میں شک ہو تو وہ اندر سے کافر ہے, ہم اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب مسلمان ہیں, لیکن اندر میں وہ کافر ہوگا جس کو مسئلے میں شک ہوگا. تو یہ جو ارتداد ظاہری مراد ہے نہ کہ حقیقتا, کیونکہ ان کا اسلام بھی اسلام ظاہری تھا, اور وہ منافق تھے پروپیگنڈا کرنے والے. جو صحابہ تھے وہ صحابہ تھے. اتنی بات تو ابو سفیان اور ہراکل کی گفتگو سے بھی باتیں ہوتی ہے. ہراکل نے پوچھا تھا کہ جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ بخاری سمجھ آئیے بات, اور وہ واقعہ چھ ہجری کا, اور وہاں ابو سفیان نے کہا کہ آج تک تو ایک بھی نہیں ہوا. تو تعبیر قبلہ تو پہلے ہوئی تھی, آج تک تو ایک ہی نہیں ہوا. تو آگے سے وہ عیسائی کو بھی پتا تھا, کذالک بشاشت الاسلام, اس نے کہا یہی مٹھاس ہوتی ہے اسلام کی, ہاتھ کی کہ جب دل میں اتر جائے پھر نکلتا نہیں ہے, یہی اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں رب تلل قلوب کا درجہ, اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب صحابہ کا ایمان رب تلل قلوب کے درجے پر ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل پھر کوئی کتاب دیکھیں گے آپ نے کہہ دینا اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا, میں کہتا ہوں نہیں سمجھا. اگر کوئی یہ بزرگ کہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے نہیں سمجھا, بزرگ کے اپنے ایمان کا خطرہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں ہم وہ نکیر کے فقیر نہیں فوجی کا خط لکھا ہوا ہے, یہ بات نہیں ہوگی. قرآن قرآن ہے, قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کو کیا حیثیت دیں گے؟ دیکھو ممین کا لے وہ اس سے جو پھرتا ہے ایڑیوں کے بل, وہ ان کا نقل کبیر اتن, یہ بات بڑی بھاری تھی مگر ان پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. ابو بکر صدیق کی پارسی پر کوئی اثر نہیں ہوا, ان کے قدم نہیں جگمگائے, اور عبداللہ ابن ابی کی پارٹی وہی ہٹ کولوں میں رہی. وما کان اللہ, وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ پاک کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو. اس کی تین تقریریں ہیں. ایک تقریر یہ ہے ایمان سے مراد نماز ہے, ایمان سے مراد نمازیں. سوال یہ ہوگا یہودیوں نے یہ پھیلایا کہ اچھا اب قبلہ بن گیا کعبۃ اللہ, تو 16 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس منہ کر کے وہ نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو قبلہ نہیں تھا, 16 مہینے ادھر منہ کیا, 16 مہینے کی نمازیں گئی, اور جو اسی دوران مر گئے ان کا حکم بیان کرو. بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے سمجھتے فوت ہو گئے ان کا حکم بھی بتاؤ. یہ ان کا اعتراض تھا. اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. کیوں؟ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی تو اللہ کا حکم تھا, اب کعبۃ اللہ کے منہ کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے. ہم تو اللہ کے حکم کے بندے, اس نے بیت المقدس کا ہم نے ادھر منہ کر لیا, اس نے کعبۃ اللہ کا ہم نے ادھر منہ کر لیا, تو نمازیں ضائع نہیں. اللہ نے فرمایا یہی ہوتا ہے عبد مومن, جو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے تو اللہ اس کی نمازیں کیسے ضائع کرے گا؟ ایک یہ ہے. دوسرا ایمان سے مراد حقیقت ایمان ہے. اعتراض یہ تھا کہ جو مر گئے بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے ہوئے وہ تو پھر مرتد مرے, کافر مرے, وہ مسلمان نہیں تھے, اب قبلہ بدل گیا. تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا ہم ایمان ضائع نہیں کرتے, وہ بھی مومن تھے. ایمان والوں کا ایمان ہم ضائع نہیں کرتے. وہاں قبلہ میرے حکم سے تھا, یہ قبلہ بھی میرے حکم سے. وما کان اللہ لیجزی ایمانکم, تیسرا ان پر ممن ینقلب تھا, تو فرمایا کہ یہ حکم جو تھا نا یہ اس لیے نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جائے. اور اوپر مما ینقلب سے جو بات سمجھ آ رہی تھی اس کے ساتھ لگ رہا ہے, تو ایمان ضائع کرنا مقصود نہیں تھا, اور صحابہ کا ایمان ضائع ہوئے ہی نہیں. لیجزی ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, جب قبلہ بدلا شور بڑا اٹھا تب سے اسی قبلے تھے, اور کئی قسم کی باتیں, اتنا بڑا طوفان, اور پھر وہ یہودیوں کا میڈیا تھا, اسرائیلیوں کا میڈیا یہودیوں کا, اتنا انہوں نے شور کیا, الامان والا بیچ بہت شور کیا. قد نرا تکلب وجهک فی السماء, اس لیے قرآن نے لمبا تذکرہ کیا ہے تاکہ مومنین کو اطمینان ہو جائے اور کافرین بھی نا امید ہو جائے. ان کے پراپیگنڈا کرنے کا مطلب تھا یہ پھر بدلیں گے. اللہ نے پھر تاکیدات اس انداز میں کی ہے کہ مومنوں کو بھی یقین ہو جائے اور کافروں کو بھی یقین ہو جائے. مومن یقین کر لے کہ یہ حکم اور یہ حتمی ہے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, اور کافر بھی یقین کر لیں کہ اب ہمارے منہ پر جو جوتا لگا ہے اس کا زخم ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہاں بھائی دیکھو قد نرا تکلب وجہ کا فرسما, تاکیق دیکھا ہم نے پھرنا چہرے تیرے کا, فرسما پی جہت سما آسمان کی جہت, آسمان میں تو نہیں پھرا نا, آسمان کی طرف فلا نبل جنہ کا قبلہ تن, البتہ تاکیق پھیر دیتے ہم تجھ کو ایسے قبلہ پر پرواہ جس پر تو راضی ہو جائے گا, فبلے بجا کا پس ابھی پھیر اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے, بحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم, فبلو وجوہکم شطرا پھیرو اپنے چہروں کو اسی طرف اسی رخ پر, ان الذین اوتوا الکتاب بے شک مولوی لیعلمون انہ الحق البتہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تابیل قبلہ والا حکم حق ہے, میر ربہم ان کے رب کی طرف سے, فم اللہ بغافل عما یعملون اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں. قد نرا پر دو تقریریں ہیں, ایک تقریر ہے عامۃ المفسرین کی, فرماتی ہے کہ آپ کی رویت الی السماء شوق اور محبت پر مبنی تھی, یعنی آپ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ بدل جائے, مجھے میرے دادا ابراہیم کا قبلہ نصیب ہو جائے, آپ کی یہ تمنا تھی اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس اشتیاق میں, اس محبت میں, اس شوق میں کہ کب فرشتہ آتا ہے یہ حکم لے کر کہ قبلہ بدلنے والا, دعائیں بھی کرتے تھے اور آپ کی محبت بھی یہی تھی کہ کب فرشتہ آئے تحویل قبلہ کا حکم لے کر. یہ عامۃ المفسرین کی تقریر ہے. حضرت مولانا صاحب حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نہیں, آپ کی تمنا تھی قبلہ بدلے لیکن یہ بھی تھی کہ ابھی نہ بدلے, ابھی نہ بدلے. کیوں کہ یہودی تھوڑے سے مانوس ہو رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے, آپ کے ذہن مبارک میں بات تھی یہ کچھ مسئلہ سمجھ لیں گے, اگر جلدی قبلہ نہ بدلے تو مسئلہ سمجھیں گے اور اگر قبلہ جلدی بدل گیا تو پھر تو جھگڑا پڑ جائے گا, تو مسئلہ سمجھنے سمجھانے والی بات رہ جائے گی. تو آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا اس خطرے کی بنیاد پر ہوتا تھا کہ کہیں وہ فرشتہ حکم لائی نہیں, کہیں جلدی حکم آئی نہیں, متا آئی بنی, حضرت اپنی بولی میں تعبیر کرتے تھے متا آئی بنی, اوپر دیکھتے تھے آ تو نہیں گیا, آ گیا تو حضرت کی مرضی یہ تھی کہ کچھ عرصہ یہ قبلہ رہے تاکہ ان تک میری دعوت پہنچ سکے. ایک چیز قابل ایک چیز مشترک تھی تو یہ ذریعہ تھا انس کا. تو حضرت اوپر جو دیکھتے تھے تو اس لیے دیکھتے تھے کہ کہیں وہ حکم جلدی آ ہی نہ جائے. یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. جمہور نے پہلا معنی کیا ہے قد نرا تکلب بجے کا فی السما, اوپر کیوں دیکھتے تھے, دونوں تقریروں پر اوپر کیوں دیکھتے تھے, وہی کے انتظار میں, اوپر کیوں دیکھتے تھے وہی کے انتظار میں. معلوم ہوتا ہے پیغمبر جب تک وہی نہ آئے پیغمبر کے تفویضی اختیار میں ایک حکم بدلنا بھی نہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ شریعت آپ کے اختیار میں کر دی گئی, آپ نے پڑھا نہیں پڑھا بریلویوں کی عبارتیں اور فیض الحسینی شیطان کی, یہ ساری عبارتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں. اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر شریعت ساز ہے اور جس چیز کو چاہیں حلال کریں جس کو چاہیں حرام کریں, یہ پیغمبر کو اختیار سونپ دیے گئے. اور یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ قد نرا تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے کہ منہ کدھر کرنا ہے. وہ رخ بھی پیغمبر کو اتنا اختیار نہیں, جب تک اوپر سے اجازت نہ ہو تو پیغمبر اپنا رخ بدلنے کا اختیار بھی رکھتا نہیں, اور اگر اوپر سے اجازت آ جائے فبل لے حکم آ جائے تو پیغمبر نماز پوری کرنے کا اختیار بھی رکھتا نہیں، دوران نماز ہی قبلہ بدل جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے سارے احکام میں بادشاہ اور حاکم کون ہے؟ صرف اللہ. پیغمبر کو بھی یہ تفویض امور تشریعہ کا اختیار نہیں ہے. جو بھی کہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک فی الحکم ہے. اگر کوئی بھی کہے کہ سارے احکام شریعہ آپ کو تفویض ہو گئے، اختیار مل گیا، یا نبی کریم علیہ السلام شریعت ساتھ دے، شریعت آپ نے بنائی ہے، تو وہ بے شک مشرک، بالکل پکا لوہے لیک مشرک کا بھی جا. قد نرا تکلب وجهک فی السماء. حسیب بڑا بیان کرتے ہیں وہاں، اگر میرا پیغمبر مینو بھی دیکھنے کا شوق آئی، شوق ہے خدا تجھے ہدایت دے. اس نے اللہ کو مخلوق پر قیاس کیا ہوتا ہے. قد نرا، اور ایک شروع ہے، اچھا چلو چھوڑو ٹائم نہیں. قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. البتہ ضرور ہم پھیرے دیتے ہیں ایسا قبلہ ترضاها. عام مفسرین کے معنی یہ ہوگا کہ ہم پھیرتے ہیں تجھے ایسے قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا تھا، جو تجھے پسند تھا. اور حضرت صاحب مانا کریں گے قبلہ تن ترضاها، ایسا قبلہ جو تو پسند کر لے گا. بلے بجہ کا، بس پھر ابھی سے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام طرف، مسجد حرام کے. یہ شطر کا لفظ بول کے بتا دیا ہے، امت پر تکلیف بالا جھکا دینا ہو جو وہاں پر ہو اس کے لیے یاد رکھو، فرض یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی سیدھ قریب کے لوگ ہیں، وہ کعبۃ اللہ کی طرف سیدھا اگر منہ نہیں کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. اور جو ہم دور والے ہیں، ہمارے لیے سمت قبلہ یہی قبلہ ہے، سمت، اور وہ بھی 45 ڈگری تک. سامی نے لکھا سمت، اس لیے تو یہاں پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی، ادھر کر تو یہاں ادھر پڑھ لے تب بھی بس ادھر رہ گیا نا، اس سمت میں جہاں پڑھے تب بھی ٹھیک، جہاں پڑھے تب بھی ٹھیک. یہ کئی ہوتے ہیں نا جاہل مفتر، تو وہ پھر لے آتے ہیں آلے آلے. بھائی تھوڑی سی مسجد تم نے جو بنائی ہے، یہ جو ہونی چاہیے، تیر نکالتے ہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. جو ہمارا قبلہ ہے وہ سمت قبلہ ہے، طرف غرب، غربی طرف. اسی لیے یہاں شطر کا لفظ بولا. شطر کا لفظ بولنے کا مطلب یہی ہے، طرف مسجد حرام کے. اس لیے مسئلہ یاد رکھ لو، ایسے صوفیوں کو جوتے لگاؤ جو تیر لے آتے ہیں اور آلات لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح اینٹ لے کے، اس طرح لگتا ہے پورے یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ پڑھے، وہاں سے جو فتوے دیتے ہیں بڑے بڑے مفتی بن کے، اور پتہ خود کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب قبلہ ادھر ہے نا، ادھر ادھر بھی نماز ہو جائے گی، یہاں اور یہاں بھی نماز ہو جائے گی. کیونکہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ سمت، سمت یہ بس. اگر یہاں یہ سمت چھوڑی پھر نماز نہیں ہوگی، تو پھر تیر لگا کے مسجد سیدھی کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جو میرا جاہل ہے. صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، یہاں سن تک مسجدیں بنی ہیں، اور اب ان کی بھی تصحیح ہو رہی ہے، ان مسجدوں کے محرابوں کی تصحیح ہو رہی ہے. اور شریعت نے ہم اس چیز کا مکلف نہیں کیا، بس تحریح تحریح بھی کافی ہے. اور پھر فتوے دیتے ہیں نمازیں ہوئی نہیں، فلاں نہیں ہوا فلاں، عجیب مسئلہ ہے. یہاں شطر المسجد، اور غیر مکلف تو بالکل کھوتا ہونا شرط ہے غیر مکلف ہونے کے لیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ عین کعبہ، این کعبہ نہیں کترو، شطر المسجد کا کیا معنی ہے؟ اس شطر کا معنی متعین کرو، شطر المسجد الحرام بحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولوا وجوہکم شطرا، بس پھیرو اپنے چہروں کو طرف اسی مسجد کے، شطرہ اس مسجد کی طرف. ان الذین اوتوا الکتاب، یہ جو پہلا حکم تھا آپ کے لیے، اور حیث ما کنتم سے یہ تخصیص آپ کی نہیں، تعمیم ہے، امت کو بھی یہ حکم ہے. ان الذين اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب کا معنی امام راضی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اوتوا الكتاب اہل کتاب کا لفظ آتا ہے، عموماً اس سے مراد علماء یہود ہوتے ہیں، علماء یہود. یہ اوتوا الكتاب، یہ اوتوا الكتاب جانتے ہیں مولوی، لیعلمون انہ الحق، البتہ جانتے ہیں وہ کہ یہ مسئلہ حق ہے، مگر انادن مانتے نہیں. مولوی ہر دور کا اکثر بے ایمان رہے ہیں، ان کو بھی مسئلے کا پتہ ہے کہ یہ مسئلہ حق ہے. ان کی تورات میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور ان بے ایمانوں کو پتہ بھی تھا، لیکن جان بوجھ کر چھپاتے. من ربہم فم اللہ بے غافل، اور دیں گے اللہ ذرا بھی بے خبر اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں. والا ان عطیت الذین اوتوا الکتاب، اگر دے دے تو ان کو، ان مولویوں کو، بکل آیت، ہر قسم کی دلیل، ما تبعو قبلتا کا، نہیں وہ تابع داری کرنے والے تیرے قبلہ کی. اللہ فرماتے ہیں یہ ضدی ملائیں، ان کو جس قسم کی بھی دلیل دے مانتے کوئی نہیں. آج کا مولوی اوت الکتاب بکل آیت ما تبعو قبلتا کا وما انت بتابع، اور نہیں ہے تو تابے داری کرنے والا ان کے قبلہ کی. وما بعضهم بتابع قبلہ تباد، اور نہیں وہ بھی تابے داری کرنے والے بعد قبلہ بعد کی. مطلب کیا ہے؟ یہ تیرے جو مخالف کریں کہتے ہیں قبلہ جدا ہے، تو ان کا آپس میں بھی قبلے پہ اتفاق نہیں. یہود و نصارا کا آپس میں بھی قبلے پہ اتفاق نہیں. ایک سکھرا کو بناتا ہے، دوسرا دوسرے سکھرا کو بناتا ہے، حالانکہ اصل قبلہ ایک تھا، دونوں کا اصل قبلہ ایک ہے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں. فرمایا جب یہ آپس میں بے ایمان لڑتے ہیں، ان کا اپنا قبلہ ایک نہیں، تو شرم نہیں آتی تجھ پر اعتراض کرتے ہوئے؟ والا ان تباتا، والا ان تباتا، یہ حالا ہمارے حضرت نے یہ دلیل ایک دی ہے. والا ان تباتا احبا اہم، یہ حضرت کا دل تھا کہ ابھی تبدیل نہ ہو، اسی لیے تجھے نظر آ رہا ہے. والا ان تباتا، اور نیز تکلم کے لفظ سے بھی حضرت نے استدلال کیا کہ تکلم میں تکلف ہے، تو آپ آسمان کی طرف بتکلف دیکھتے تھے، محبت نہیں. مطلب یہ تھا کہ کہیں حکم آ ہی نہ جائے، کہیں حکم آ ہی نہ جائے. وہاں سے بھی حضرت نے استدلال کیا ہے. عبد الشکور صاحب نے یہاں پر بھی بل کھلائے اور اس تفسیر پر، حالانکہ آپ کو میں تعبیر کا معنی بتا چکا ہوں، تعبیر کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس قسم کے ذوقی نکاس، اس قسم کا ذوقی استنباط، اس کو تفسیر پھر رائے قرار دینا ظلم ہے، ورنہ کوئی بھی تفسیر پھر رائے سے نہیں بچ سکتا. یہ ذوقی استدلالات ہے، اور ذوقی ایک اجتہاد سمجھ لو، اپنا ذوق کا ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے تفسیر پھر رائے. جو عبد الشکور دلی صاحب کو وہ تفسیر پھر رائے کی تعریف ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں مفتی بن گیا، پتہ ہی نہیں تفسیر بے رائے کہتے کس کو ہے اور تعبیل صحیح. میں تحریف، تعبیل، تفسیر تینوں کا فرق بیان کر چکا ہوں، اب مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے. والا تباہ کا احبا اہم، اگر آپ نے پیروی کی ان کی احبا کی، ان کی خیالات سے فاصلہ کی، من بعد، بعد اس کے کہ آپ پہنچا تیرے پاس، من العلم قرآن والا علم، علم سے مراد ہے قرآن والا علم، علم کہتے ہی قرآن کے علم کو ہیں، قرآن کے علم سے آج کل کوئی علم نہیں. اس لیے فرمایا العلم ثلاثۃ، آیت محکمۃ، سنۃ قائمۃ، فریضۃ عادلۃ. اور فریضہ عادلہ سنت قائمہ کا مرجع بھی آیت محکمۃ ہے، وہ اصل علم قرآن والا بھئی والا. من العلم انکا اذا من الظالمین، بے شک ہو جائے گا تو ظالموں سے. اب یہ زجر، یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے، آپ وہ حضرت نے جو فرمایا تقریر وہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ جو دیا ہم نے ان کو کتاب یارے پونا ہو کما یارے پونا ابنا اہم پہچانتے ہیں اس تحویل قبلہ کی حقانیت یا اس نبی کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. بیٹے کو آدمی پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ اپنے بیٹے کو پہچان دیتا ہے علامتوں سے بھی کرائم سے بھی. فرمایا یہ اپنے بیٹوں کو اس طرح نہیں پہچانتے جس طرح انہیں یقین ہے کہ جی نبی آپ الزمان ہے, آپ نے ساری وہ علامتیں پائی جاتی ہیں. یہ مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہمیں اپنی بیویوں پر تو شک پڑ سکتا تھا, بیٹے کے معاملے میں بیویوں پر تو ہم شک ہمیں پڑ سکتا تھا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ کے بارے میں ہمیں ذرا تردد نہیں تھا اور ذرا شک نہیں تھا, ہمیں پک اور یقین تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی علامتیں اور جس کی صفات تورات میں موجود ہیں. یارکونہ ابناہم بین فریقم منہم لیکتمون الحق. پھر آگے یکتمون ہے سارا زور ہی کتمان پر ہے. فرمایا ایک پارٹی ان کی ان میں سے, کیونکہ دو پارٹیاں تھیں نا, ایک تو مان گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے, بہت بڑے. ہم ان فریقم منہم لیکتمون الحق, البتہ چھپا رہی ہے حق کو. وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق کو من ربک, کہ حق ہے امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے, یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. فلا تکونن من المفترین, ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں سے. میرا پیغمبر آل کتاب بھی جانتے ہیں فلا تکونن من المفترین ولکل وجہۃ. وجہ بمعنی قبلہ, ہر امت کے لیے کل تنوین ایبال مضاف الیہ کے والے کل امت وجہت, ہر امت کے لیے قبلہ ہے مزار شریف. ہوا مولیہ, بس وہ منہ کرتا ہے اس کو. فاستبقوا الخیرات, بس بھاگو طرف نے بھاگو نیکیوں کو. اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی ہوگے تم لائے گا تم کو اللہ سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. ومن حیث خرجتا, کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فضول باتوں کو چھوڑو, آیت کے مفہوم ہے ان فضولیات کو چھوڑو. ہر امت کا قبلہ اللہ نے اپنا اپنا رکھا, تو محبوب بھی ان کی بھی ایک امت ہے, یہ بھی نبی ہے, ان کا بھی قبلہ اپنے ہی ہونا چاہیے. کل امت میں جہاں, ہر امت کا جب رخ کرنے کی جگہ الگ ہے, تو پیغمبر کریم علیہ السلام ان کی بھی امت ہے, یہ بھی جماعت ہے, اس کے لیے بھی قبلہ ہونا ضروری تھا. باقی رہ گیا کیوں بدلا, اب اس بات میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, مسئلہ کھل چکا ہے, جواب بھی آ چکے ہیں. اب مسئلے کی وضاحت کے بعد اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات, تم اپنے کام میں لگے رہو. مسئلہ بیان کیجیے فاستبقوا الخیرات. قرآن پاک سبق دے رہا ہے کہ بجائے فضولیات میں پڑھنے کے عمل کی کوشش کرو, صرف فضول باتوں میں وقت نہ گزارو. قرآن پاک پڑھو عمل کرنے کی نیت سے. فاستبقوا الخیرات, اور اندر سے ایک بات سمجھ آ رہی فاستبقوا کے لفظ سے کہ کسی نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سبقت, کسی نیکی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اس پر وہ حدیث بھی ہے مسند کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا وقت ہے, جلدی کرو. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کبھی یہ ہو جاتا ہے اگر سستی کرو گے تو اللہ پاک حائل بن جاتے ہیں, یعنی اللہ توفیق سلب کر دیتے ہیں. حائل بننے کا مطلب ہے اس کام نیک کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے. اس لیے جہاں سے علماء نے قاعدہ لکھا فاستبقوا الخیرات پر کہ جو نیکی ہے, حج فرض ہوا ہے فوراً کرو, نماز فرض ہوئی ہے فوراً کرو, اور اپنے وقت مستحب پہ پڑھو. اول وقت میں مستحب جو اس کا اول وقت ہے اس میں پڑھو. اور اسی طرح زکات ہے, اسی طرح صدقے کرنے کا ارادہ ہے, اسی طرح اور کوئی نیکی کرنی ہے درس پڑھنے کا ارادہ ہے تو پھر سوچتے نہ رہو اے جس طرح ابھی 15 دن گزار کے کچھ آ رہے ہیں تو یہ اب ان کو کیا فائدہ دورہ پڑھنے کا, یہ بھی گپوں کے لیے پہنچ ہے. تو دورہ تو اس کو فائدہ ہے اور پورا نفع ہے جو شروع سے آتا ہے. بہرحال یہ ہے فاستبقوا الخیرات کا مطلب کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑو بھاگو, یسارعون فی الخیرات, انبیاء کی شان ہے. یا فاستبقوا الخیرات, فضول باتیں چھوڑو, مقصد کی طرف دوڑو. اینما تکونو, جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. مومن کے پاس وقت فضولیات کا نہیں ہوتا. قیامت کی بات ذکر کر دی, قیامت آنے والی ہے, زندگی آنی ہے, اپنے وقت کو بچاؤ اور مقصد پہ عامل ہو. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ پر ہر چیز کے کامل قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجتا, اور جہاں سے بھی نکلے, فبل بجہ کا, یہ سفر کا حکم ہے, پہلے حضر کا تھا, فلا تکرارا, فبل بجہ کا, بس پیر چیرا اپنا ترا مسجد حرام کے. فإنہ لالحق, إنہ لالحق, ہو ضمیر کا مرجع دو ہے, بعد نے بنایا قرآن, بعد نے بنایا حکم تعبیل قبلہ, مطلب ایک ہی ہے, یہ قرآن یا قرآنی حکم تعبیل قبلہ والا لالحق البتہ حق ہے, من ربے کا. وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں سے بھی آپ نکلیں, فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, بس پھر تیرا اپنا ترا مسجد حرام کے. فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, یہ امت کے سب امتیوں کو سفر کا حکم ہے. فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, تم بھی جہاں ہو پھیرو چہرو اپنوں کو شطرا, میں اس کی طرف مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ ہو, یہ ہے تفصیل جواب کی, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ, تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے, اس ناس سے مراد اصل یہودی ہے, علیکم حجت, تم پر کوئی جھگڑے کرنے کا موقع. حجت کیوں بھائی, تورات میں تھا نبی آخر الزمان, تو قبلہ تین اور آخری قبلہ کعبہ ہوگا. اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو مناظرے اور باتوں میں وہ یہ دلیل پیش کرتے کہ تو آخری نبی نہیں ہے, آخری نبی کا قبلہ تو کعبہ ہے, تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, تو تیرے اندر وہ علامتیں نہیں. اللہ نے فرمایا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان یہودیوں کی اس حجت کو توڑنا تھا, ان کی دلیل اب نہیں رہی کہ تورات میں نبی آخر الزمان کے بارے میں لکھا ہے اس کا کعبہ قبلہ ہوگا. تو اگر آپ کی تحویل نہ ہوتی وہ تیرے خلاف الزام قائم کرتے, اب ان کی یہ دلیل اور الزام یہ بھی ٹوٹ گیا. اب ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل الزام کی بات نہیں رہی. الا الذین ظلموا منہم, مگر وہ جو ظالم ہیں ان میں سے, جو بک بک کرنے کے عادی ہے, وہ منہ اب بھی بند نہیں کریں گے. جس طرح ہمارے مدے مقابلے دلیل کا جواب آنے کے بعد بھی منہ بند نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ ملا آم باشد کے چپ. بس یہ جو ملا ہوں گے نا, ملا آم باشد والے, الا الذین ظلموا, وہ ٹوں ٹوں کرتے رہیں گے, وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی رفڑ ڈالے رکھیں گے. الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی, میرے پیغمبر ان اعتراضوں سے ڈر نہیں, ان سے خوف نہ کر, میرا خوف کر. لا تخشونی, لا تخشوہم واخشونی, ان سے نہ ڈر, مجھ سے ڈر. کیا مطلب؟ ان کو بک بک کرنے دے ظالموں کو, جو انصاف پسند ہوں گے وہ سمجھ لیں گے کہ اب حجت ختم ہو چکی ہے اور علامتیں مکمل ہو گئی ہیں, اور جو ضدی ہوں گے اور خامخا رینٹ والے خطیب ہوں گے وہ اب بھی بک بک کرتے رہیں گے, لیکن ان کی بک بک سے ڈر نہیں. آپ کو بھی حکم ہے یا نہیں؟ ہاں, ان کی بک بک سے نہ ڈر. لا تخشوہم و بخشونی مجھ ہی سے ڈر والے اتنما ڈر میرا پیغمبر مجھ سے. اب ذرا دیکھیں اس ڈرنے پر والے اتنما نعمتی علیکم تاکہ پوری کروں میں اپنی نعمت تم پر. ولعلکم تہتدون جس طرح تاویلے قبلہ والی نعمت کی ہے اسی طرح اور بھی نعمتیں دوں. آپ پکے رہے مسئلے پر کما ارسلنا فیکم رسولا جس طرح بھیجا ہم نے تم میں رسول عظیم الشان. منکم تم میں سے یتلو علیکم او آگیا نا ربنا وبعث کوئی رسول آ گیا. وہاں پر تھا نا ابراہیم نے دعا مانگی تھی. اب جہاں پر فرمایا رسول تو وہی ہے درمیان میں اعتراضوں کا جواب دیا کوئی رسول آ گیا اس کو مان لو. جو علمکم الکتاب والحکمت فیعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور سکھاتا ہے وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں تھے. یعنی عقیدہ بھی نجات کی بھی عمل کی بھی وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. فذکرونی بس مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرونی بس میرا شکر کرو. ولا تکفرون اور کفر نہ کرو نہ شکری نہ کرو. فذکرونی اس کا کیا معنی ہے تم مجھے یاد کرو. اس کے ویسے مصداق تو لکھے ہیں بارہ بارہ مصداق. فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک مصداق ہے ذکر اللہ اور ذکر اللہ کا اصل محل ہوتا ہے قلب دل. اس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے. مراد کیا ہے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو حدیث میں آتا ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی جب بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے. دل میں نہیں جامان جب بندہ اکیلا مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ اور جب جماعت میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں بھی ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ میں بھی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک تو ہے یہ ذکر اور دوسرا بعض نے کہا ذکر سے مراد ہے دعا. تم مجھ کو پکارو اذکرونی مجھے پکارو حاجتوں میں. اذکرکم استجب لکم اس معنی میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بعض نے کہا فذکرونی اطیعونی میری بات مانو. اذکرکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور تمہیں اجر دوں گا. فذکرونی اذکرکم یہ مختلف تعبیرات ہیں. بہرحال معنی وہی ہے کہ میرے حکم کو مانو میں بھی اس کی قدر کروں گا اور شکر کرو میرا. فذکرونی ولا تکفرون. اللہ خیر دے تو کام کیے بچے قابل جواب گپی ہوں. وہ صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہے جس میں قرآن کی تفسیر ہے. وہ عزیز ذرا لکھ کر بھی ایسی سنی سنائی ہاں. اور پھر ضابطہ تفسیر کا وقت بھی نہیں بہت سے کون سی کرتی ہے یہ بہتر میں بتا دوں گا. اگر